Dodatkowo zyskaj kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 16, 30 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream przesłuchany. O jego losie zdecyduje sąd. Grasz w niebezpieczną grę, tak premier Węgier zwraca się do polskiego premiera, a chodzi o wojnę w Ukrainie. Nowy system zabezpieczeń na Uniwersytecie Jagiellońskim. Straż rektorska dostała kamerki, pałki teleskopowe i gaz. MSWiA potwierdza zatrzymanie w Pruszkowie pod Warszawą Ukraińca, którego Niemcy podejrzewają o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Mężczyzna został już przesłuchany w prokuraturze. Jutro śledczy wystąpią z wnioskiem o areszt. Co dalej z zatrzymanym, zdecyduje sąd, zapowiada rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Decyzję o ewentualnym przekazaniu obywatela Ukrainy do państwa wnioskującego podejmie oczywiście sąd. Wołodymyr Z. nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca Tymoteusz Paprocki. Mój klient zaprzeczył udziału w tych czynnościach i wskazał, co ja już podkreślałem, że żaden obywatel Ukrainy nie może być, w moim przekonaniu, w Europie oskarżony o niszczenie w tej sytuacji mienia rosyjskiego, kiedy jego kraj prowadzi działania wojenne. We wrześniu 2022 roku 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i 2 zostały zniszczone na Morzu Bałtyckim. Niemieckie służby wiążą Wołodymyra Z. z tą operacją. Według doniesień miał być instruktorem nurkowania. Premier Węgier ostro do premiera Polski. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków, napisał w mediach społecznościowych Viktor Orban, zwracając się do szefa polskiego rządu. Orban skomentował w ten sposób wypowiedź Donalda Tuska o tym, że wojna w Ukrainie jest też naszą wojną. Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle, napisał węgierski premier. Jest wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dokument skierował do Trybunału prokurator generalny Waldemar Żurek. Zdaniem śledczych istnieje uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski, będąc prokuratorem krajowym, przekroczył uprawnienia. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak wyjaśniła, że chodzi o dwa zachowania. Pierwsze dotyczy polecenia innemu prokuratorowi bez wymaganego upoważnienia przeprowadzenia kontroli nad czynnościami prowadzonymi przez CBA wobec Romana Giertycha. Drugie ma związek ze złamaniem tajemnicy obrończej i adwokackiej. Istotą przekroczenia uprawnień przez Bogdana Święczkowskiego wydającego to polecenie było to, iż miał świadomość, że w materiałach tych, które uprzednio pozyskał z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, część tych materiałów obejmowało informacje dotyczące tajemnicy obrończej i adwokackiej. Trybunał Konstytucyjny ma teraz miesiąc na zwołanie zgromadzenia ogólnego, które rozpozna wniosek o uchylenie immunitetu. Prokuratura wystąpiła też z kolejnym wnioskiem do Trybunału Stanu o uchylenie immunitetu przewodniczącej Małgorzacie Manowskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Ma być bezpieczniej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelnia wprowadza nowy system zabezpieczeń. To pokłosie tragedii, do której doszło wiosną na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy student zabił portierkę. Straż rektorska została wyposażona w kamerki, pałki teleskopowe i gaz. Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego Monika Harpula mówi, że władze uczelni czekają na zmiany ustawowe, które umożliwiłyby stworzenie klasycznych służb ochrony wewnętrznej, która tak naprawdę będzie miała dużo większe kompetencje. Wówczas będziemy też mogli mówić o środkach na przykład przymusu bezpośredniego, czyli zastosowania kajdanek w sytuacji kryzysowej. Na chwilę obecną nasza straż rektorska nie może takich czynności wykonać. Uczelnia planuje przeszkolić też studentów i pracowników. Wodne karetki kończą pracę na wielkich jeziorach mazurskich. Interweniowały ponad 300 razy, udzielono pomocy niemal 350 osobom. W pamięci zapadają dwie nasze interwencje, w których było o włos od tragedii, przypomina prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Na szczęście dzięki szybkiej i sprawnej interwencji ratowników zakończyło się szczęśliwie, a tu chodzi o uderzenia raz bomem, a raz masztem w głowę. Nieodpowiedzialność osób dorosłych, opiekunów, sterników, które powierzyły niektóre czynności, których nie powinny powierzać młodszym uczestnikom rejsu, dzieciom, kilkunastolatkom. Od października pomoc wypoczywającym zapewnią ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. To czas powrotów. Z Mistrzostw Świata wrócili wieślarze, oni z Szanghaju oraz siatkarze, oni z Filipin. Co ważne, jedni drudzy z medalami. Siatkarze wylądowali w Warszawie obwieszeni brązowymi krążkami. Jeżeli brakowało śmiechu, to po prostu ze zmęczenia, a nie z tego, że nie doceniamy tego, co mamy, więc ja na pewno za siebie mówię, że bardzo doceniam, jestem wdzięczny i też jestem bardzo wdzięczny kibicom, że się pojawili tutaj na lotnisku, że nas wspierali w trakcie tych mistrzostw, także wielkie słowa uznania dla naszych kibiców. Mówił Marcin Komenda, brązowy medal trzeba doceniać. Wieślarze wyłowili z wody dwa medale, ten z najcenniejszego kruszcu. Wywalczyli z Łodzi Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Nikogo więc nie dziwi, że dwójka podwójna pozytywnie ocenia swój występ, mówi pan Mirosław. Byliśmy tak przygotowani, że śmiało mogliśmy sięgnąć po ten medal i zrobiliśmy to. Trafiliśmy świetnie z formą, bo ta forma przyszła też idealnie w ten bieg finałowy. Pewnie pojechaliśmy od początku po swoje i to założenie, które mieliśmy, bo chcieliśmy sięgnąć po ten złoty medal, wykonaliśmy. Zadanie wykonała także czwórka podwójna, Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański sięgnęli po brąz. W tenisie dobra wiadomość dotyczy Kamila Majchrzaka, który wraca po kontuzji mięśnia żebrowego. Zapisał się do turnieju w Szanghaju rangi 1000, a tam w pierwszej rundzie zagra z Ethanem Quinnem, Amerykaninem, którego gładko do zera ograł podczas tegorocznego Wimbledonu. Innego Jankesa, Taylora Fritza, w dwóch setach do czterech ograł Carlos Alcaraz, a był to finał turnieju w Tokio i 24. tytuł Hiszpana, pierwszej rakiety świata. W turnieju w Pekinie w finale zagrają Jannik Sinner i Linner Tin. Włoch w półfinale rozprawił się w trzech setach z Australijczykiem De Minorem, a Amerykanin Tin skorzystał ze skrecza bezpaństwowca Miedwiediewa. W piłce nożnej rozpoczną dzisiaj drugą kolejkę Ligi Mistrzów. Grać będą od 18.45, kiedy w Aumatach Kairat podejmie Real Madryt, a Atalanta w Bergamo zagra z klubem Brisz. Kolejne mecze o 21.00, w tym ten Chelsea z Benficą. Do tego Galatasaray zagra z Liverpoolem. Czytam depeszę o pogodzie, uwaga, i taki cytat: pochmurno, chłodno i deszczowo. No i już mi się nie chce czytać dalej, ale poczytam, czego się dla Państwa nie robi. To była charakterystyka tej dzisiejszej pogody, a jutro przewaga chmur, ale lokalnie cieplej. W górach nadal śnieg. Temperatura maksymalna 5-7 stopni w rejonach podgórskich, 9 stopni na południu, 12 w centrum i 14 na północnym zachodzie. Sto lat Polskiego Radia. A teraz utytułowany Adam Małysz, pierwszy Polak, który wygrał turniej czterech skoczni w 2001 roku w rodzinnej Wiśle. Tłumy witały go jak bohatera. Bardzo jest miłe i cieszę się z tego, że tak wielu kibiców jest za mną. No ale nie tylko kibice, dziennikarze nie dają właściwie odpocząć od wczoraj, kiedy do Wisły przyjechałeś. No to już nie jest przyjemność, to już jest raczej obowiązek, a myślę, że troszkę też przesadzają, bo to jest od rana do wieczora, więc myślę, że teraz się to troszkę uspokoi. Dziennikarze nie uspokoili się, bo sukcesów było coraz więcej, między innymi te na Mistrzostwach Świata w Lahti w 2001 roku. Najpierw Adam Małysz zdobył srebro na dużej skoczni, później złoto na skoczni średniej. Adam Małysz mistrzem świata! O 13 punktów wyprzedził Martina Schmidta! Wielki Adam, wielki Apollonius Steiner! Halo, panie trenerze! Ja jestem niezwykle szczęśliwy! Ten skok Adama był bezbłędny, wspaniały skok. Radość panowała oczywiście w rodzinnym domu Adama w Wiśle. Wieści z Lahti nasłuchiwała żona Izabela. My w domu bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Należało się to Adamowi i w końcu osiągnął swój wymarzony tytuł, jeden z wymarzonych. Tak Adam wcześniej się ze mną umawiał, bo ja jemu życzyłam powodzenia, a on mnie. W jednym czasie zdawaliśmy egzamin, on na skoczni, a ja w uczelni. Halo? Halo? No, cześć kochanie, gratuluję. No, wspaniały jestem. Ty nie mogę normalnie się płakać. No, ja wierzę, że to jest ogromne wzruszenie dla ciebie. Wspaniale wystąpiłeś. Dziękuję, kochanie. A jak ciebie tam poszło? No, mnie tak samo dobrze jak tobie. Adam, leć po te szczyty, leć za te góry, daleko już leci w powietrzu Małysz. Jeszcze leci, ustał, jest mistrzem świata, najdalej. Adam Małysz przechodzi do historii. 100 lat Polskiego Radia. Przez cały dzień archiwa Polskiego Radia przegląda dla Państwa Monika Gosławska. Wieczorem od godziny 19 zapraszamy na jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Weźmy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Już mam ekspres do kawy i 2 kilogramy kawy. Lepsze zaczyna się od kawy. Teraz promocja z okazji Dnia Kawy. Tylko do 3 października odbierz 2 kilogramy kawy za 2 zł przy zakupie wybranych ekspresów. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Jeszcze tylko dzisiaj 2099. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej pomówimy o polskich propagandowych trolach, o reportażu o 18.40, o podnoszeniu się po powodzi, a lada chwila więcej o gazie, Palestyńczykach i pomysłach na pokój. To może już teraz odrobinę więcej. Flotylla z pomocą dla strefy gazy jest coraz bliżej celu. Jej losy relacjonujemy od wielu dni na antenie Trójki. W sieci można podejrzeć lokalizację wszystkich łodzi. Zresztą Hiszpania i Włochy wysłały okręty wojskowe do patrolowania flotylli, a Polska przestrzega. O czym mówił rano w Trójce wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Państwo polskie przede wszystkim przestrzega obywateli przed jeżdżeniem w niebezpieczne miejsca. Nasza misja jest legalna, więc każda próba zatrzymania nas przez Izrael będzie zwykłym porwaniem. Wicepremierowi odpowiedziała szefowa stowarzyszenia Namada, Nina Ptak, która jest na jednym ze statków. I po raz już chyba setny proszę, żeby nie jechać w tej chwili do Izraela, do Gazy, na Białoruś i do Rosji, bo w niektórych tych miejscach na przykład nie mamy zakładników na wymianę. To znów minister, a Nina Ptak mówi o powodach, dla których podejmuje ryzyko, a protestuje przeciwko brutalnym działaniom Izraela. To nie jest ani wojna, ani konflikt, tylko ludobójstwo. Słowa trzeba ważyć, bo jeśli ich nadużyjemy, to następnym razem ich nam zabraknie. To zostało już oficjalnie potwierdzone przez m.in. ONZ. Ludobójstwo to jest celowe, z rozmysłem eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej. Gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło tydzień czy dwa. Na określenie izraelskich zbrodni w Strefie Gazy terminu ludobójstwo używają nie tylko ONZ, Amnesty International czy Lekarze Bez Granic, ale też wiodące Światowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa, a także izraelscy badacze Holokaustu. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych i premier Izraela uzgodnili tak zwany plan pokojowy dla Strefy Gazy. Teraz czekają na odpowiedź Hamasu. O perspektywach na pokój powiemy w Zapraszamy do Trójki już za parę minut. 15 minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas teraz zająć się planem Trumpa i Netanyahu na pokój w Gazie. Inicjatywę z zadowoleniem przyjęło 8 krajów arabskich i muzułmańskich. Więcej o tym Jacek Frenzel. Zadowolony jest Donald Trump, który, jak nieoficjalnie podają zagraniczne media, wpłynął na przyjęcie 20 punktów przez szefa izraelskiego rządu Benjamina Netanyahu. Dzisiaj jest historyczny dzień dla pokoju, mówił Donald Trump. Chcę podziękować premierowi Netanyahu za zgodę na ten plan i za zaufanie, że jeśli będziemy współpracować, uda nam się położyć kres śmierci i zniszczeniom, których byliśmy świadkami przez tyle lat, dekad, a nawet stuleci, i rozpocząć nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu dla całego regionu. Benjamin Netanyahu stwierdził. Plan jest zgodny z 5 zasadami, które mój rząd wyznaczył na koniec wojny i dzień po Hamasie. Wszyscy nasi zakładnicy, zarówno ci, którzy żyją, jak i ci, którzy zginęli, natychmiast wrócą do domów. Hamas zostanie rozbrojony, Gaza zostanie zdemilitaryzowana. Izrael zachowa odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w tym za strefę bezpieczeństwa w dającej się przewidzieć przyszłości. I wreszcie Gaza będzie miała pokojową administrację cywilną, którą nie będzie rządził ani Hamas, ani autonomia palestyńska. Jaka będzie reakcja Hamasu, który dostał ultimatum uwolnienia wszystkich zakładników w ciągu 72 godzin? To jest jakby ten kluczowy plan. Czy Hamas skapituluje, tak, no, przystanie na tą ofertę, wyda swoją broń, uzbrojenie, zasoby, które no ciągle jakoś posiada w strefie Gazy? Michał Wojnarowicz, analityk PISM. I czy faktycznie ten punkt dotyczący amnestii dla jej członków i ich ewakuacji, czy wygnania ze strefy Gazy, czy jakby dojdziemy do tego momentu, jest to główny element sporny. Hamas bardzo mocno podkreśla, że bez broni nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, tak jak samo się określa, jako właśnie tego głównego źródła oporu przeciwko Izraelowi. Pytanie znowu, czy to, na co przystanie przywództwo polityczne, to zostanie realizowane przez dowództwo w strefie Gazy i czy faktycznie no, to jest de facto zgoda na marginalizację siebie w ramach polskiej sceny politycznej, no i też utrata terytorialnego zaplecza, które było kluczowe do tego, żeby Hamas miał taką, a nie inną rangę. Tymczasem sekretarz generalny Palestyńskiej Inicjatywy Narodowej Mustafa Barghouti ostrzega, że amerykański plan pokojowy nie odpowiada na zasadnicze problemy konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To, że chcą marginalizować autonomię palestyńską i stworzyć jakąś dziwną strukturę zwaną zarządem, która miałaby zarządzać sprawami Palestyńczyków, to jest całkiem niedopuszczalne. Nie sądzę, żebyśmy my, Palestyńczycy, potrzebowali obcego organu, nawet jeśli na jego czele stoi pan Trump, który zarządzałby naszym życiem. Potrzebujemy niepodległości, wolności, zakończenia okupacji. Jeśli ludzie chcą pokoju, muszą poprzeć zakończenie okupacji. A co o planie pokojowym mówią mieszkańcy Izraela? Większość społeczeństwa od dawna oczekuje i wypatruje pewnego rodzaju porozumienia prowadzącego do wprowadzenia zakładników do Izraela, do domu, a z drugiej strony zaprzestania wojny. Kamila Dąbek, Polka mieszkająca w Izraelu. Więc czekamy na wejście tego porozumienia w życie. Ten plan dla Hamasu oznacza kompletną destrukcję, bo Hamas musi się rozbroić. Profesor Marcin Szydzisz, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Wrocławski. Wprawdzie będzie ogłoszona amnestia dla członków Hamasu i możliwość emigracji, też wyrzucenia tych, którzy się nie zdecydują na to, żeby w pokojowej egzystencji żyć w strefie Gazy. No i Hamas traci zakładników, czyli ostatnią taką kartę przetargową. Więc Hamas pozostaje na uboczu, został potraktowany kompletnie przedmiotowo. Świat oczekuje teraz od Hamasu zgody. Propozycja Trumpa zakłada natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników przez Hamas, żywych i martwych, nie później niż w ciągu 72 godzin. Jeśli tak się nie stanie, Izrael będzie miał, tu cytat z Trumpa, pełne poparcie Stanów Zjednoczonych, by zrobić to, co musi zrobić, według Trumpa. Jego telefon w nocy warczy, niechciane wyją alarmy. Blałka, Zawzięcie to dziś w Trójce piosenka dnia. 21 minut po godzinie 16. Co dalej z zaostrzeniem ogólnopolskiego prawa dotyczącego sprzedaży alkoholu? W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt Lewicy, dość radykalny w swoich założeniach, ale jak wynika z badań opinii społecznej, tę radykalność Polacy oceniają jako potrzebną. Ostatnio pod tak zwanej nocnej prohibicji mogliśmy zauważyć, jak potrafią rozjeżdżać się oczekiwania obywateli z decyzjami polityków. Co z tymi zmianami zrobi sejmowa większość? O tym Kuba Witkowski. Pamiętają państwo? Duże alkotupki. Mniej więcej rok temu zrobiło się głośno o nietypowej formie sprzedaży alkoholu. Ten sposób wprowadzania alkoholowego produktu na rynek jest dla mnie mocno kontrowersyjny. Grzmiał o tym cały internet. Alkotupki wczoraj, dzisiaj alkolody. Grzmieli też i politycy. Ktoś wpada na pomysł, że w opakowania jak dziecięcych musików będzie pakował wódę. Marszałek Szymon Hołownia. To jest zbrodnia na polskich dzieciach. Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło wówczas rozporządzenie zakazujące sprzedaży alkoholu w takiej formie. Zaczęto jednak też mówić o szerokich zmianach w prawie ograniczających sprzedaż i promocję napojów wyskokowych. Na pewno jest w tej chwili klimat do tego, żeby te wszystkie przepisy bardzo radykalnie uściślić. Zapewniał ówczesny wiceszef resortu zdrowia Wojciech Konieczny. I co? No i nic. Lewica przygotowała co prawda projekt zmian w przepisach, ale ten wciąż jeszcze nie został przegłosowany. A przypomnijmy, chodzi m.in. o ogólnopolskie ograniczenie sprzedaży nocnej. Chcielibyśmy, żeby wieczorem po prostu było bezpiecznie. Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski z Lewicy. I myślę, że większość Polaków po prostu podziela ten pogląd. I faktycznie jest poparcie dla tego pomysłu. Tu się cuda dzieją wieczorem. No. Cuda, czyli? Głośno jest. Krzyki. Podobno kobiety jak wypiją dużo, to krzyczą strasznie głośno. W przypadku tych największych graczy politycznych w obu elektoratach partyjnych. Dominik Kutz z Fundacji Grow Space. Ponad 60% wyborców popiera pełny publiczny zakaz reklamy promocji alkoholu. Projekt Lewicy zakłada też zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Mamy bardzo dużo badań, także międzynarodowych. Specjalistka terapii uzależnień Paulina Pietra. Które pokazują jednoznacznie, że im trudniej dostępny jest alkohol, tym mniej szkód zdrowotnych i społecznych obserwujemy. Do tych głosów przyłączyła się właśnie Naczelna Izba Lekarska, która popiera nocną prohibicję. Większość przemocy wobec personelu medycznego, czy ratowników, czy lekarzy, czy pielęgniarek. Jakub Kosikowski, rzecznik Izby. Czy w obrębie ratownictwa medycznego, tak zwanych karetek, czy szpitali oddziałowo-ratunkowych, to są osoby pod wpływem alkoholu i używek. Więc to jest zarówno w naszym interesie, tak jakby naszego bezpieczeństwa, jak i w interesie pacjentów. Pytanie, na co rzeczywiście może liczyć Lewica? Mam nadzieję, że pozostali parlamentarzyści spoza klubu Lewicy wezmą również ten głos społeczeństwa wyrażony w tym sondażu pod uwagę. Parlamentarzyści może tak, gorzej z rządem, jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Nieoficjalnie słychać głosy, że poparcia rządu nie będzie. Czy ten projekt zyska poparcie rządu, czy nie, to oczywiście czas niedługo pokaże. Łukasz Michnik, rzecznik Lewicy. Ale jednak pamiętajmy, że projekt idzie ścieżką poselską. To jest projekt złożony przez klub parlamentarny Lewicy, więc najistotniejsze jest tak naprawdę zdanie nie rządu, a różnych klubów parlamentarnych. A jak zwraca uwagę rzecznik Lewicy, pochlebnie o projekcie wyrażał się nie tylko sam Donald Tusk, ale i szef PiSu Jarosław Kaczyński. Polacy pytani o to, czy chcą zakazu nocnej sklepowej sprzedaży alkoholu, w większości odpowiadają, że tak. Pomysł popiera ponad 70% pytanych z grupy 18-29 lat i prawie 70% wszystkich kobiet. O godzinie 16.30, czyli za 5 minut, skrót serwisu w Trójce, a potem porozmawiamy o recenzowaniu serów i potencjalnej polskiej propagandzie. Jeśli Polska miałaby farmę troli, jakimi treściami zasypałaby rosyjski internet? Mogą państwo podpowiedzieć. 2 2 7 3. Daniel czeka przy telefonie. Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia. Szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On nie jest prezydent. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki.

Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dłuż Romina na wolności. Główny podejrzany w śledztwie dotyczącym nielegalnego handlu opioidami, w tym fentanylem, opuścił areszt po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Jarosław D. spędził w nim rok. Teraz ma dozór policyjny, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meller. Połączony z zakazem przebywania i zamieszkiwania na terenie powiatu żuromińskiego, zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi w sprawie. W śledztwie w sprawie handlu fentanylem zarzuty usłyszało w sumie 11 osób. Polscy żołnierze będą pomagać w ochronie szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze. Są gotowi do wylotu, napisał w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt jutro. Tymczasem rząd Danii ostrzegł przed wysokim zagrożeniem atakiem hybrydowym lub sabotażem w sektorze energetycznym. Podniósł poziom gotowości branży do pomarańczowego. Według ministra do spraw energii i klimatu Danii nie jest to wyraz konkretnego zagrożenia dla dostaw energii, a decyzja opiera się na podstawie ogólnej oceny sytuacji. Ostatnio poziom pomarańczowy został ogłoszony we wrześniu 2022 roku po eksplozjach gazociągów Nord Stream w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. We wrześniu za towary i usługi płaciliśmy o 2,9% więcej niż przed rokiem. Szybki szacunek GUS-u pokazał, że inflacja utrzymała się na tym samym poziomie co w sierpniu i to było pozytywne zaskoczenie, komentował profesor Marek Leszczyński z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Oczekiwania były powyżej 3. Głównie zaważyły ceny żywności, czyli ta mniejsza dynamika wzrostu cen żywności. Utrzymanie się wrześniowej inflacji na poziomie niecałych 3% sprawia, że rosną szanse na obniżkę stóp procentowych już na październikowym posiedzeniu Rady w następnym tygodniu. Kluby ekstraklasy grające w sezonie 2024-25 zarobiły w sumie blisko 1 300 000 000 zł. I to najwyższy wynik w historii. Najwyższe przychody osiągnęła Legia Warszawa, mówi Michał Stróżak z Grand Thornton. Na drugim miejscu uplasował się Lech Poznań, trzeci był Raków Częstochowa, który swoje miejsce w znacznej części zawdzięcza przychodom transferowym. Co warto zauważyć, po raz pierwszy w historii 4 kluby przekroczyły poziom 100 milionów złotych przychodu, a 4. klubem w tym zestawieniu jest Jagiellonia Białystok. Od jutra PKP Intercity wprowadza nowe, szybsze połączenia, m.in. na trasie Kraków-Bielsko-Biała oraz Olsztyn-Poznań. Skrócony zostanie też czas podróży do Giżycka, a szczegóły można znaleźć na stronie przewoźnika. Pasażerowie niemieckiej linii lotniczej Lufthansa muszą się z kolei przygotować na strajki pilotów w nadchodzących tygodniach. Dzisiaj zagłosowali oni za akcją protestacyjną w sporze dotyczącym emerytur. Dolar dziś po południu kosztuje 3,63 zł, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Będzie jutro na niebie przewaga chmur, ale lokalnie ma być cieplej niż dzisiaj. W górach nadal będzie sypać śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro wyniesie od 5-7 stopni w rejonach podgórskich, przez około 9 stopni na południu, 12 w centrum, do maksymalnie 14 na północnym zachodzie naszego kraju. 25 minut do godziny 17, za kilka chwil w Trójce rozmowa o serach. Serach farmerskich i sukcesie polskich serowarów, którzy na Mondial du Fromage we Francji zdobyli 11 medali, w tym 2 złote. 22 minuty do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Za nami prestiżowy konkurs serów, Mondial du Fromage we Francji, a tam sukces historyczny polskich serowarów farmerskich robiących sery w małych gospodarstwach. Polacy zdobyli 11 medali, w tym 2 złote. A w studiu razem ze mną Bartosz Wilczyński, promotor kulinarny, który na tych mistrzostwach sery recenzował. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim o ocenianiu sera, co mnie osobiście najbardziej interesuje, najpierw poproszę o małe wyjaśnienie. Co to znaczy, że się jest serowarem farmerskim? Serowar farmerski to jest już profesja, myślę, że można śmiało powiedzieć. To jest w tej chwili taka kategoria osób, które zajmują się wytwarzaniem serów, głównie w małych, rodzinnych, familijnych, byśmy powiedzieli, serowarniach. Ale powiedział pan profesja, czyli robią to profesjonalnie, nie z pasji, raczej zarabiają na tym. Nie można tych dwóch rzeczy oddzielić, bo polskie serowarstwo to jest głównie najpierw pasja, najpierw zaangażowanie, bo trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Tak jak w polskim winiarstwie, ja mam przyjemność bycia człowiekiem, który jest w obu światach, w związku z tym i w winie, one i w serze. One się jakoś łączą. Bardzo się łączą, bo mają wiele cech wspólnych. Przede wszystkim łączy je to, z jakiego miejsca wyszliśmy. Wróciliśmy do pewnych tradycji. Fakt, że winiarze zrobili to szybciej i są trochę bardziej z przodu, trochę inna jest droga, ani to nie na dzisiaj. Wracając do serowarów, to jest tak, że przede wszystkim to są ludzie z ogromną pasją, którzy przyszli do tego świata serowarskiego z różnej strony. Część z nich to są rolnicy, którzy gospodarzyli, mają swoje zwierzęta i w pewnym momencie doszli do wniosku, że można z tego mleka świetnej jakości robić sery. Wrócić do tradycji polskiego serowarstwa. Ale jeżeli ja bym zrobił sobie taki ser w domu, uważał, to on farmerski nie będzie jeszcze. No, będzie wersją domową, aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że wielu serowarów zaczynało od tak zwanego garczka. Czyli inaczej mówiąc, w kuchni do dzisiaj jeszcze ważą te sery albo przygotowują sery w małych, rodzinnych serowarniach, które się zaczęły od takiego miejsca i doszli do takiego miejsca, w którym to polskie serowarstwo w tej chwili jest serowarstwem przede wszystkim jakościowym. My nie mamy jeszcze, będziemy mieli zawód serowar farmerski. W tej chwili jest taka kwalifikacja zawodowa w przygotowaniu fundacji, w której mam przyjemność wspierania. To jest Fundacja Wspierania na Rzecz Serowarstwa Farmerskiego na serio. I będzie taka profesja, ale część z nich przyszła jako rolnicy, część miała taką klasykę. Rzucę korporację, będę miał zwierzęta i będę robił. Na przykład część takich serowarów po prostu znalazła swój sposób na życie i to jest dla nich oprócz tego, że sposób na zarabianie, bo oczywiście to przynosi dochód, ale przede wszystkim to jest fantastyczna przygoda budowania relacji i pójścia w to, co jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Produkt, który jest zdrowy, naturalny i zdecydowanie wpisuje się w trendy światowe tego, co chcemy. Z pana specjalistycznej perspektywy, tak sobie myślę, po tym, co pan mówi, to chyba jest tak, że sery stały się w Polsce modne. Przede wszystkim stało się żywność wytwarzana w sposób rzemieślniczy stała się modna, albo przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pożądana. Bo rzeczywiście część tych serowarów, o których mówimy, farmerskich, w piątek przygotowuje te sery, a w sobotę w sklepiku farmerskim nie ma, świeci pustkami. My w Polsce jemy przede wszystkim dużo świeżych serów. Te długo dojrzewające z niebieską pleśnią, z porostem, czyli te takie, powiedziałbym, najbardziej intensywne, te takie mocarne, byśmy powiedzieli, są jeszcze, powiedziałbym, w rozkwicie naszym również konsumenckim, ale widać na targach ziemi, na targach ekologicznych, jak ci serowarzy są pożądani. W tym momencie naprawdę to jest rewolucja serowarska. Mamy pewnie w okolicach, nie mamy dokładnych szacunków, około 1000 serowarów, a 100-150 to jest absolutnie no taka jakościowa wersja. Szkoda, że dzisiaj nie mamy tutaj stołu, bo byśmy pewnie pojedli obydwaj. Świetne sery w zasadzie z każdego miejsca w Polsce i tacy serowarzy pojechali właśnie na ten konkurs, o którym rozmawiamy, Mundial de Fromage. I zdobyli 11 medali. Musimy już teraz właśnie przejść do tego oceniania serów. Czas nas trochę goni, a mi się wydaje, że to jest coś, co musi paść na tej antenie. Jak się taki ser ocenia? Bo pan był jednym z jurorów oceniających sery na tym Mondial du Fromage. No trzeba mieć świadomość przede wszystkim skali takiego konkursu. 1800 serów, 40 krajów. Ale chyba nie jadł pan 1800 300 serów. 300 sędziów. Nie, w czasie tego wydarzenia pewnie zjadłem pewnie około 200-300 serów, ale na samym konkursie miałem na stole 24 sery w komisji międzynarodowej z przedstawicielką Japonii i dwoma Francuzami. I jako Polak, żeby było zupełnie anegdotycznie opowiadać, oceniałem francuskie sery w jaskini lwa. I te 24 sery rzeczywiście trafiają na stół. Jest procedura oceny. Każdy z jurorów ocenia to w sposób indywidualny, nie konsultując się, mając do dyspozycji specjalny arkusz w skali 100-punktowej. No jakby ocenia się to, co jest dla nas, również dla konsumenta najważniejsze. Muszę popatrzeć na ten ser, czyli jak on wygląda, czy trzyma swoją formę, czy trzyma pewnej, powiedziałbym, tego benchmarku, takiego wzorca idealnego danego sera, bo dany ser jest oznaczony z jakiego mleka, jaką ma dojrzałość i z jakiego państwa pochodzi. Drugą rzeczą jest to, że trzeba po prostu wziąć, powąchać, wtedy się zaczyna ten świat, o którym marzymy. Potem jest to, co jest najważniejsze w tej skali punktowej, jeżeli chodzi o wagę, czyli w tym momencie smak. I on ma najwięcej punktów. No i potem na samym końcu mamy coś, co się nazywa harmonią. No i sery, które osiągną 90 punktów i wzwyż, mają złoty medal w tym momencie. No i takie sery z Polski, między innymi również właśnie dwa polskie sery z serowarni Wańczykówka i z serowarni z Namysłowa Ach Serowarnia. To były dwaj polscy medaliści, ale mieliśmy sery z Wielkopolski, cztery nagrodzone z Dolnego Śląska i w zasadzie te 11 serów to jest przykład na to, że po pierwsze polscy serowarzy się odważyli, żeby zawieźć te sery, no a pojechaliśmy do tej jaskini lwa. No bo trzeba powiedzieć, te 40 serów zgłoszonych i 11, to jest naprawdę bardzo dobry prognostyk tego, co my chcemy robić tutaj w Polsce i co mamy pokazywać. Jak przyjeżdżają tutaj eksperci francuscy, to mówią, wy macie świetne mleko, macie świetny produkt, macie dobrostan zwierząt, wszystko to, co w tej chwili jest najważniejsze. I mówią, zostajemy? I mówią, słuchajcie, chcemy więcej jeszcze, bo próbują nasze sery. My się oczywiście uczymy, no bo niewątpliwie polscy serowarzy odrobili przez te kilkanaście lat ogromną lekcję. Są pokorni, uczą się, jeżdżą, oglądają. My z nimi pracujemy. Ja mam przyjemność pracowania z nimi, jeżeli chodzi o ocenę serów, o degustację, o etapy, o to, co jest najważniejsze w tym serze, co dla pana jako konsumenta potem będzie ważne, no żeby pan chciał po prostu kupować co tydzień na tym targu polski ser farmerski w tym momencie. Jak pan tak siedzi naprzeciwko mnie i tak się rozpływa, to myślę sobie, że możemy tę naszą rozmowę podsumować chyba takim stwierdzeniem, że przyszłość polskich serów jest świetlista. Ja myślę, że świetlista i jak się spotkamy być może za rok, to będziemy mieli może nie 11, ale myślę, że te 11 medali to jest początek ich. Nie same medale są najważniejsze. One są oczywiście docenieniem, ale to, że pojawiliśmy się, że wróciliśmy do tradycji, że te sery są pożądane i my jako przedstawiciele i ludzie, którzy mogą pomagać, organizacje non-profit typu właśnie Fundacja Na Serio, która wspiera polskich serowarów, czyli jesteśmy w stanie budować relacje pomiędzy grupą serowarów, ludzi, którzy się zajmują promocją tych serów farmerskich, zdrowym, dobrym jedzeniem, a przedstawicielami konsumentów i tak dalej, dostarczać dobre rzeczy. I to są naprawdę fantastyczne rzeczy. To mam nadzieję, że za rok się tutaj spotkamy i już stół będzie przygotowany. No nie ma problemu, myślę, że zaprosimy jeszcze trochę słuchaczy, bo naprawdę, szanowni państwo, spoglądajcie, w każdym regionie jest serowar farmerski. Warto pojechać na targ, warto kupić takie sery, warto się zaprzyjaźnić. Poleca Bartosz Wilczyński. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within with the kid don't lie. He says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. We'll be right back. 11 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy Europa powinna wytwarzać własne fake newsy? Nie od dziś wiadomo, że między innymi Polska jest celem ataku rosyjskiej dezinformacji. Platformy społecznościowe to pole walki rosyjskich troli i botów. Czemu by nie odwrócić tych działań, zamiast wyłącznie walczyć z dezinformacją, nie walczyć za pomocą dezinformacji wymierzonej w putinowską Rosję na przykład? Pyta głośno Józef Niewiarowski. Jeśli Polska miałaby farmę troli, jakimi treściami zasypałaby rosyjski internet? To pytanie internautom zadał portal Donald.pl, a ci jak zwykle nie zawiedli. Pisać, że jedna babka Putina była Polką, a jeden dziadek Ukraińcem i że robi wojnę. Pisać, że Putin od lat nie żyje, że oligarchowie mają sobowtóra kukiełkę i zarabiają na nim grube pieniądze kosztem Rosji. Pisać, że Putin to agent Ameryki, celowo prowadzi wojnę tak, żeby się szybko nie skończyła, aby Amerykanie... Pisać, że Putin planuje wprowadzić prohibicję jeszcze przed końcem roku. Powtarzać co roku, że teraz to już na pewno. Wyobrażają sobie państwo, że rosyjski nacjonalista na WK, czyli takim rosyjskim Facebooku, czyta to, gotuje się i wchodzi w zagorzałą dyskusję z polskim trolem? Takie odwrócenie ról brzmi może zabawnie, ale jest z perspektywy krajów demokratycznych po prostu nieetyczne. Różnica między nami a nimi polega między innymi właśnie na tym, że oni idą po trupach do celu. Adam Sokołowski, autor podcastu dezinformacyjnego. Są w stanie masowo okłamywać setki milionów ludzi, siać dezinformację, destabilizować państwa, prowokować protesty, także rozlew krwi i mieszać nam w głowach tak, żebyśmy my wpadli w taki stan zupełnej dezorientacji i apatii. To jedna z głównych różnic pomiędzy nami a nimi jest taka, że my tak nie robimy. Przynajmniej lubimy myśleć o sobie, że my tak nie robimy. No cóż, Polska oczywiście oficjalnie takimi możliwościami nie dysponuje. No właśnie, oficjalnie. Pytam o to Łukasza Jasinę, który w 2022 roku, kiedy Rosja najechała Ukrainę, był rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. Polska bowiem jest krajem jako państwo prowadzącym głównie legalną działalność, ale istnieją także różnego rodzaju operacje naszych służb, które w Rusnecie bardzo często, zwłaszcza po roku 2022, toczą takie działania. Jesteśmy, funkcjonujemy, nie mamy, jak Rosja, farm troli, ale mamy naszych bojowników internetowych również. Ale postawienie wielkiego serwera, czego nie robimy, zakup oficjalnych urządzeń, zarejestrowanie biura dezinformacyjnego ma jeszcze jedną kluczową wadę. Żyjemy w Polsce. Przychodzi nowy rząd, to może być jakikolwiek rząd za 10 albo 15 lat i mówi, no to skoro mamy już teraz taką komórkę z całą tą architekturą, z procedurami i wyszkolonych ludzi, którzy potrafią to robić, no to może użyjmy tych narzędzi do realizacji naszych celów politycznych, czyli na przykład będziemy szczuli Polaków na Polaków, żeby nam rosły słupki sondażowe. Taka kontrofensywa w wojnie informacyjnej, wywoływanie paniki, destabilizowanie państw wrogo nastawionych musiałaby się wiązać z jakimś międzynarodowym porozumieniem, na przykład w ramach NATO. Ale pozostaje wciąż pytanie, czy jeśli Rosjanie na przykład nawołują do nienawiści przeciwko mniejszościom narodowym w Polsce, czy na pewno powinniśmy korzystać z tych samych narzędzi. A może jakaś jednak propozycja od państwa, jak mogłaby wyglądać taka polska propaganda i dezinformacja skierowana w stronę putinowskiej Rosji? Czemu by się nie zabawić w taką małą grę? 2 2 7 3 to telefon, pod którym Daniel czeka na państwa propozycje. A to oczywiście hej, cisza, ja i czas. Czas 7 minut do 17. Bye.